A lánybúcsú veszélyes üzen. A Halloween meg sátáni dolog. Orbán Viktor háromszor is megtölteni a veszprémi várat. Kiderült, kinek a zsebében van. Klubi. Tegnap elmentünk még fotózni, az utolsó jó idő volt. Uh-huh. Mörcsöket fotóztuk, itt van hát legalább 20 kilónyi mörcs. Mindenből fotóztunk, pulcsit, pólót, bögrét. Amúgy ez csak, mi hiszük azt, hogy ez 20 kilónyi, ez szerintem ilyen 12 volt, és majdnem meghaltunk, míg lecipeltük. Ez az egyik legmenőbb. Bazd meg, az annyira kurva menő. Ezt már most mondom. Sőn a pulcsi, hogy a belsőben más a szín, és van piros, meg zöld, mindig más mintához nézzétek, ez geci menő. Annyira rohadt menő, hogy nem is biztos, hogy eladjuk. Lehet, hogy megtartjuk az összeset. Úgyhogy első körben a Patreonon lehet majd tesztelni, ők, hogyha már olyan kedvesek, hogy fizetnek nekünk, akkor segíthetnek letesztelni a honlapot. És fizethetnek. Fizethetnek érte, igen. Kapnak valami kedvezményt. Egy hétig teszteljük ezt, és utána minden működik, neki megkapta a dolgait, akkor mehet, és remélhetőleg novemberben már meghirdetjük, ahogy a turné jegyeket is pár héten, remélem jövő héten már azt is lehet kapni majd amúgy. Úgyhogy pár héten belül turnére is kaptak jegyeket, és a webshopba is kaptok jegyeket. Jegyeket? Pólókat. Pulcs, ja, tudom. Most mindjárt hó eleje van, jön a fizú, úgyhogy mindenki így számoljon novemberre. Rakjatok el fizút, meg olyan kurva drága lesz. De még eleinte olcsóbb lesz. Azért érdemes most lenni, nem? Hát legalábbis a Patreonoknak azt beszéltük, ugye? Meg hát a Patreonon abból van kedvezmény, amivel nem úgy lesz, hogy megemelem az árakat, és annyi a hát igen, mindenkinek adott. Drágább kell, hogy legyen, mert elfelejtettük, hogy a Patreonon vannak kedvezmények. Igen. Okay. Amúgy szerintem a hét, most nem sokára, akkor már tájékoztassuk az embereket fontos dolgokról. Szerintem jön még egy Kókusz Plusz epizód, amiben nagyon sok kommentre válaszoltunk, mert az előző héten azért, hogy mondjam, voltak necces tények, amik a palesztin-izrael háborútól kezdve a migránsok, kernondások, hát igen, meg a lakhatási válság, szóval sok érdekes komment jött, és elég sokkal válaszoltunk a csokival, úgyhogy sok dologról megtudtuk, hogy mi ez nem értünk, sok témáról. Igen, sok kedves komment jött, azt majd a Kókusz Pluszon megnézhetitek, de a legfontosabb szerintem, amikor ez már vágva kijön, valószínűleg szombaton kijön az új fókuszcsoport epizód, ami tudom, hogy nem biztos, hogy a legnépszerűbb téma, és nem biztos, hogy a legtöbb embert érdekel, de mindenkinek ajánlom. Számomra ez egy nagyon fontos téma, a áltudományok világa. Na mindegy, nézzétek meg, egy elég masszív összefoglaló lesz, és a vége az végre átvezetiteket egy olyan dologra, amit már hónapok, vagy legalább fél éve ígérgetünk. Nagyon epik lesz a vége, majd nézzétek meg, és beindul valami, amit már régóta ígérünk szombaton. Mi az első hír, amivel kezdenéd? Amikor Orbán Viktor menőzik a TikTokon, szerintem azt érdemes megnézni, ezek mindig szórakoztatóak. Én szeretem, hogy van egy ilyen fiatalos hangulata ennek a kis TikTokjának. Mondjuk ez ezen lehet, hogy letét, ha már mindig meglátjuk. Mi a fasz? Már ez a rivára bátára, akkor mi a fasz? Most ezt úgy csinálok. Amúgy milyen szép hely ez a veszprémi várban, az meg. Láttam egy egész fiatal embert. Nézd, ott is, az ember nem öreg. Ő a legfiatalabb szerintem. De ha találtak egy fiatalt, akkor az biztos le fogják kamerázni. Na, ez fiatal. Hát, a Fidelitas. Ez Fidelitasos? Hát, az fiad viszont. Nézd, hogy jön a Don. Hát ilyen helyre tenni a dolgokat, bazd meg. Ilyen effektek. Amúgy ez nem fiatalosok ezek a videók, hanem pont az ellentét. Ez olyan, mintha öreges. Nyugdíjas Facebook vibe-ja van, amikor a nénik összevágnak maguknak valami. Sold out. Mit sold out-ol? A hazát? Mennyi a kilója, Viktor? A hazának. Sajnos mi se tudtunk ilyet kapni, pedig... Ez volt ez a 23. beszél, de... Vagy lehet, hogy bazdmeg a nyugdíjas klub minden részre tudott, csak mi nem tudtunk jegyet venni. Az a... Mert lehet, hogy a faluházán volt kitűzve, és onnan lassabban értesülünk, mint hogyha az interneten lehetne. De amúgy végül is, hogyha azt nézed, ez ilyen esélykiegyenlítés, nem? Figyelj, tehát ház, azért egy miniszterelnök töltsön meg egy ekkora helyet, én azt mondom, és meg is töltötte, szóval. Még többen is be akartak menni amúgy. Igen. Például újságíró. Hát jó, kussoljanak már. Beszéde van, mindig ugatnak rá utána a büdös lipsik. Épp milyen rasszista dolgot mondott. Most végre nem voltak újságírók, úgyhogy azt mondottam, mint akar. Igen, de. Amúgy az a gond, hogy most meghallgattam reggel a reggeliben is az öreget, és tényleg az az érzésem van, hogy amúgy tényleg azt mondom, mit akar, és ilyen következmények nélkül, hogyha ott ülne valaki vele szembe, és azt mondaná, hogy biztos így volt ez, Viktor? Vagy hogy na hát, ekkora disznóságot ritkán hallani, akkor nem tudná ezt így elmondani. Szerintem azért is kell ez a kultiválni a magának ezt a kellemes, kedves, támogató hangulatot, hogy ilyen disznóságokat tudja mondani. Annyira nagyon lenne valaki ülne hozzá, aki átlet a bullshit-jén is belekérdezni, megnéznék nagy ilyen. Az kéne egy ilyen, mint a szél, mint a KNPD-nek van a Obama translatorje, és Orbán akkor így eljátszani. Le kéne fordítani, mire gondol, hogy hát igen, az EU nem ad pénz, és akkor... Nem, csak arra gondoltam, hogy valaki ott jönne mellette, és így elmondaná, hogy igen, amúgy ez itt ez a hazugság, és akkor de őt élő egyenes adásban. Tehát nem kell ott ülni, tudott azt magadtól is, nem? Ez azt írják, hogy volt egy fideszes bácsi, aki 170 kilométert utazott, és nem tudott bemenni, mert nem tudta, hogy regisztrálni kellett. Ja, igen. Ez nem túl kedves dolog. És ráadásul ő biztosan nem is balhézott volna, de nagyon meg kell védeni a miniszterelnök urat, mert még a végén valaki fütyül. Igen. Ugyebár. Amúgy olyan aranyos, hogy ilyen mesterséges buborékba tartják, és aztán amikor néha bejut a buboréken keresztül pár lipsiugatás, akkor azt gondolja, hogy bazeg, tényleg az ország nagy része engem imád, és van pár lipsi, aki csak így hőszön. De amúgy szerintem ez a sötétben tartott kedves vezető mítosza, ez már azért elég rég megdőlt. Ugye egy ideig terjengett ez ilyen 2015 környékén, hogy Orbán valójában nem tud erről, hogy a Lázár meg a Szijjártó milyen disznóságokat követnek el az országban. És ő csak mint... volna már akkor biztosan nem lennének ott, ahol. Hát igen. Na. Meg a Rogán. Például az öreg vérróka, aki odament és belehajolt Orbán Viktornak a aurájába. Igen, és azt mondta, hogy kussolja. Mit csinált már megint? Már megint valaki árulkodott a hatházinak, annak a rossz vidéki rókának. Na, mit csinált? Azt mondja, kapott egy, hogy hívják, itt azt mondja, egy rendőrőrnagy kapott egy parancsot, mégpedig azt, hogy csatolt mellékleten látható jármű területükön történő megjelenése esetén kérem a benne üdő személyek igazoltatását, valamint azonnali rádión történő jelentését, kérem szolgálatos állománnyal történő ismertetést. Tehát, hogyha ez a veszélyes autó, ez megjelenik, akkor ezt azonnal jelenteniük kell. Tehát valószínűleg valami veszélyes dolog történhet. Azt hittem a hatházi Ákos autója lesz. Nem, ezek valami momentumosok, hogyha minden igaz. És azt mondják, ő megszorítás, egyre kevesebb a pénzed. Elég hát. A megszorításokból. És ezzel leparkoltak, ugye közterületen az Orbán, vagy hát nem biztos, hogy közterület, ez lehet, hogy a Pancsó Arénának a parkolója. És közterület Orbán Viktornak a övé minden, szóval most az... Orbán Viktor területen parkolt a momentumos hergelőkocsi. Magyarországon, jó? Igen. Amúgy itt emlékszem, amikor mi is erre jártunk, csak bekanyarodtunk megnézni a stadiont, nem is igazából az Orbán házát, bár az is egy érdekesség. Jött valami biztonsági szolgálat, vagy rendőr, vagy tudom is én, és ott kérdezte, hogy mit csinálunk. Ott megálltunk, és kiszálltunk egy, hát két kis buszból, nagyjából 12-en. Tehát egy céges kiránduláson voltunk egy hétvégén, és akkor úgy közben visszafelé. Házához, és meg kell csókolni a... Nem, hanem a legtöbben ugye nem erre fel laknak, és akkor még nem látták. Amúgy a Pancsó Aréna most akárhogy is nagyon szép ajándék volt a nemzettől Orbán Viktornak. A Makovet szépen megtervezte, jól néz ki, biztos belülről is egy szívesen tök jó stadion. Nagyon szívesen boldog szülinapot. Tényleg napot. Ott van egy kurva nagy modern aréna, és ott van a háza mellett. Ezt elmondanád egy külföldinek, és így röhögne, hogy ez most komoly, és így ja, hát itt ezt teljesen újra választjuk mindig kétharmaddal, és így nem értenék, hogy most mi? De amúgy tehát egyszer majd megnézzük az egész létesítményt, hogy mi van ott, mert nagyon durva. Van hotel, van edzőközpont, van fedett pálya, van csónakázótó, van jégpálya. Lehet, hogy ő költözött oda. Még egy étterem. Nem a stadion költözött. Nem, szerintem ezt meg lehet nézni a régi térképeken, hogy mi volt ott korábban, meg régi műhold felvételken, valószínűleg egy puszta. És ha már puszta, ugye van ez a 60 pusztai birtoka, most reggel láttam egy hírt, hogy elvileg a magas rangú vezetőkkel ott szokott tárgyalni. Igen. A 60 pusztai birtokán. Ami elvileg ugye nem is az övé. Jó, hát kölcsön kapja. De hogy képzeld el, hogy iszonyú pénzeket elköltünk, hogy hogy nézen ki a vár, amivel még azt mondom, hogy ezzel még akkor a probléma nincs is, talán nem ebbe az ütembe kéne feltétlenül, de nézen ki valahogy, ahol lehet fogadni a külföldi vendégeket, és akkor otthon a lopott pénzből összehordott birtokán fogadja mégis az Orbán Viktor, bassz meg. Mert ott biztos, hogy nincsen Polaska, meg ilyen. Hát igen, meg ott biztos nem fog oda szimatolni ez a rossz vidéki rúgat. A kurváknak, meg ilyeneknek nem biztos, hogy csak nőkről beszélek, de hogy azoknak van egy külön alagút. Nem úgy van, hogy kocsika viszik és hát, hogy ott élnek a bunkerekben. Hát vagy az, de szerintem van egy egész alagút, és csak máshol szállnak be egy kocsikba, és viszik el őket. És a kocsikba csak a izéket viszik, az ilyen bőrmaszkokat, meg ezeket. Aha, hát. De azokat ilyen ezárt dobozokba, és akkor... Igen. De mindegy. Hát egy nemzetközi tárgyalás, egy magas szintű tárgyalás, az azért különleges. Jó, hát a lényeg, hogy a rendőrség az tudja, a helyzet hogy magaslatánál. Így van. Megvédi, amit meg kell, úgyhogy nem kell aggódni. Amikor majd valami értiteket és bementek, és azt mondják, hogy nincs sajnos erre ezzel kapacitásuk foglalkozni, akkor gondoljatok be, hogy mivel van. Igen, a rendőrség tudja, hogy kinek a szolgálatában áll. Ki fizeti őket? Nem mink, a Orbán Viktor. Nézzük Mandinert, aki nem érti a 21. századi fiatalok humorát. Dobrev Klárát posztolt Krúbi. Videó. Krúbi, akinek zengett a mocskos Fidesz a legutóbbi szigetes koncertjén. Uh-huh. Egy Dobrev Kláráról készült fotót posztolt Instagram oldalán. Poszthoz tartozó verkfilmben is megjelenik a DK politikusa. Amúgy borzalmas ocsmány a Mandinero honlapja. Ezt itt szeretném leszögezni, hogy elkezded olvasni. Jó, mindegy, akkor észrevetted egy reklám, de az is ugyanolyan betűtip, kussoljanak már, Istenem! Nem tudom, mi tartozik a cikkhez, és mi nem. És akkor nézzük, Krúbi posztolt ilyen képeket. Itt is egy kép, itt a Krúbi, így beszél, itt buzul. Oké, ezt megtudtuk, és hol van a másik cikk? Valakit a rapper, a bal oldal pedig sztárolja. Oké, a Post mellett egy olyan videót is kiadott. Oké, kurva istenit. Az a Krúbi most bal oldal sztárolja, aki korábban így dalolt Orbán Viktor a kurva istenit. Igen, hogy Orbán a Feri faszát veri. De amúgy a sztárolás, az mit jelent, hogy Krúbi most sztárolja? Mivel? Kussolj már, sztárolva van, nem érted? Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Krúbi mosolygós Dobrev Klárát posztolt az Instagram oldalán, aféle hangulatkeltésként a jövő évi Paplászló sportarénában tartandó koncertje előtt. De amúgy ez miért hangulatkeltés valakinek? Egy mosolygós Dobrev Klára? Hát csak mosolyog, semmi baj vele. Figyelj, ide berakunk egy mosolygós Dobrev Klára képet. Így, alig nem is látszunk ki megül, de hey, hello! Na. Most már erről is lehet egy cikket írni. Egyelőre nem tudni, hogy milyen koprodukció készül a DK-EP képviselőjével, azután, hogy a férjét már felemlegette a zenész az egyik számába. Ez volt ez a kulcsmondat, ami nekem megütött a fülemet, mert hogy miért kell azt gondolni a Mandinernek, hogy ezzel, hogy egy Dobrev Klárát odarak a Krúbi, akkor most a Dobrev Klárával valami. De nem tudom, ez olyan, mint az ilyen gyerekszintre visszabutult ilyen bigott vallásos emberek, akik így azért, hogyha valaki fölrak egy ördög szarvat egy ilyen jelmezbálba, akkor azt mondják, hogy ez az ördög, hát ez az ördöggel cimborál. Hát mi fog történni? Hát tényleg ide jön az ördög? De hogy ez felnőtt ember az ilyen? Azt hiszi, hogy ezzel megidézik, vagy én nem tudom. Megidézi a Dobrev Klárát a Krúbi. Hogyha elképzünk egy más országot, ami nincs ennyire átpolitizálva, abban az, hogy ott van valahol egy iszét, egy politikusnak a képe, az csak egy poén. De ezek szerint egyfelől ennyire egyszerűek ezek a... Tudják, hogy a Mandirán meg a jobboldali sajtó ennyire egyszerű, hogy csak azt akarjuk, hogy valamire sokan beszélnek, akkor oda kell rakni egy Dobrev Klárát, vagy Gyurcsányt, és úgyis majd te gyártják a hülyeséget, és ingyen reklámot. Egy fel, ez vicces. Ez végül is lehet, hogy ez egy könnyű lifehack. Nem kell ennyire, amúgy csak ennyire nem kell amúgy feltűnően védeni a Krúbit, mert ismerjük őket, és tudjuk, hogy a Gyurcsány pénzeli, szóval de most ez miért ez nem lehet bevallani? Kérdés. Láttam, koncert után vitte a Gyurcsány neki személyesen oda az táskát. Ezt is el lehet mondani a tájékoztatás jegyében. Amikor elmegyünk együtt, sorba állunk a Gulyás Marcinál, vagy a Gyurcsánynál, akkor nyilván foglalja a sort nekünk a Krúbi. Az egyik... És akkor beállhatunk elé. Na, hát most ez de másik sorba állunk, mert minket a CIA pénzel ad Gulyás Marcin keresztül, a Krúbit pedig a Gyurcsány pénzeli, de az akkor nem CIA pénz, hanem, mert ugye a Soros az sose a DK-t szokta pénzelni, hanem őket gondolom maga a patás ördög, vagy úgy mondja, hogy Gyurcsány így teker egy ilyen gépet, amiben faforgácsot szór, és az dobja ki az aranyat. És akkor azt így tartja a zsákot a Krúbi, és oda egy pattognak bele az aranytallérok. Nincs ezzel szégyelni való szerintem. Persze, hát mindenkinek megvan a gazdája, ugye ugyebár. Nézd, milyen obszén dolgot csinál Krúbi. Úgy sem, mint a mikrofon lenne a pénisze. Még ilyen. Nézd. Föl vagyok háborodva. Hát én nagyon megbotránkozom, most nézd. Egy rendes ember ilyet nem csinál. Igen. És most ezt kérték, hogy rakja oda a DK, mi a Dobrev képét. Ez volt. Hogy... Azt kérdik, de amúgy az is kurva jó lenne, nem? Hogyha tényleg ez lenne a díl, hogy néha rak ki egy DK-s képet. Amúgy viccen kívül rájöttem tényleg most ebből, hogy ezt miért rakta ki. Na. A Fanka úgy össze fogja kötni a szálakat. Azt a Fanka már beindult az agya. Ti biztos nem láttátok, de én végig tekertem a végéig a képeknek, és elrejtett oda valami titkos jelet. Az kéne, hogy most már lesz egy, és akkor izét. Igen. Akkor, hogy jaj, és akkor a Fanka az meg most már kimentette. Tudom már, mit kell csinálni. Csinálni kéne a Krúbinak egy Instagram sztorit, hogy mindenki szavazzon a DK-ra, és egy óra után törölje. Vagy az, hogy keveredjenek az emberi rasszok. Attól valószínűleg a Fanka, de az ilyen, az savat köpne. Összerakja majd ezt az öreg Fanka, de nincs ezzel gond szerintem. Persze, okos emberük. Közben ugye itt is ez a sátáni ünnep itt promotálva van. Igen, és amúgy én is azon gondolkodtam. Judit meg a Borka volt, de látjátok, hogy minden ilyen Halloween díszben van. Még szerencsé, hogy ide nem jutott el a Csepap, aki széttaposta a sátáni tököket kétszer. Én is azon gondolkodtam, hogy már a faszom ki van, hogy nem férek oda a kávéhoz ettől a szartól megfelelően. Igen. De ez a Csepap, ez még idegesebb volt, úgy látszik. Jaromir Smejk... Azt meg kurva szláv nevek. Jaromir Smejkál plébános nem csak szavakban, hanem tettekben is védi a katolikus hitet a dél-morvországi Kurdejov településen, kétszer is neki ment a Halloweenre faragott töklámpásoknak. Smejkál persze azt is tudja, hogy van megbocsátás, ezért aztán elnézést is kért a tökfaragó gyerekektől. Kurva, Isten, baznak, ez komoly. Hogy vasárnap este elhagytam a parókiát, a sátáni ünnep a Halloween szimbólumaival találtam szembe magam. Azt hittem, és a kötelességem szerint cselekedtem, hogy mi? Isten, nem tudok olvasni. A hitem és a kötelességem szerint cselekedtem, hogy megvédjem a rám bízott gyerekeket, ezért eltávolítottam ezeket a szimbólumokat, mondta Smejkál, aki szerint a mindenszentek ellensúlyozására fogant a modern világban a pogány indítatású Halloween. A falu által szervezett Halloween-re faragták amúgy a gyerekek, ezeket a tököket, akik néhányan el is sírták magukat, amikor szembesültek vele, hogy elpusztították alkotásaikat. És akkor újra kifaragták őket, másnap azokat is széttaposták. A plébános azt mondta, nem volt cél megbántani a gyerekeket, de papként az is a feladata, hogy megvédje a családokat a rejtett gonosztól. Milyen jó reklám ez a vallásoknak, nem? Azt mondta, hogyha tudta volna, hogy gyerekek mi van a töklámpás, akkor másképp cselekedett. Azt hitte, hogy a sátán faragta oda őket, azt nem? Azt hitte, hogy kiment, és a sátáni jép elszaladt így az ördög, de... A gyurcsány. Ami elképesztő. Nem is tudom, hogy honnan fogják neki ennek a kitárgyalásához. Ez egyszerűen édes Krisztusom, bazen. Nádám, kezdjük ott, hogy a Halloween az ugye a sátán ünnepe. Igen, a sátán ünnepe. Az, aki ilyen dolgokat kitesz, az nyilvánvaló sátán is. Na. Itt van például, látjátok, ott egy sírkő, pókhálók. Ott, de a pókhálók igazi. Ott vagyunk Ádámmal, azok is rendes fényképek, így nézünk ki, amikor nem vagyunk kisminkelve a műsorban, és ott pedig ott ilyen pókok. De milyen, mi lehet az ember fejében, mennyire agymosott lehet az ilyen? Már ne haragudjatok, tudom, hogyha valásról beszélek, akkor itt lesznek a kommentekben, akik nagyon nem fognak egyetérteni velem, de milyen mindsetbe kell lenni, hogy meglátod ezeket a kifaragott tököket, és úristen, nekem meg kell védeni a gyerekeket, meg a családokat. Ha most én nem megyek oda, és taposom szét ezeket a tököket, akkor nem véd. Meg ezeket, és ő egy hősként tekintett magára, és gondolod el, milyen röhelyes lehet, hogy így taposgálja őket, és másnap újra ott vannak a tökök. Én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy amúgy az ördög és a gonosz az így működik valóban, hogy ott egy töklámpás, ami így mosolyog, így ugye ilyen gonosznak néz ki, ilyen ijesztőre van megcsinálva, és akkor azt széttaposod, akkor az ördög az így elszalad. Elszalad. Akkor az már így, az többet nem jön, mert ezen keresztül tudja megfertőzni az emberek lelkét. De amúgy nem tudom, hogy tehát a Halloween-nek ezek az ilyen pogány halálünnepségek, én el tudom képzelni, hogy abban azért voltak elég necces, meg zűrös dolgok. Nem tudom, itt a kereszténységben, amikor Jézus testét esszük és vérét isszuk, ugye elvileg minden misén, ahhoz képest mennyiben hangzik rossznak az, hogy van egy este, amikor ez elhunytak visszatérnek, és akkor a lelküket így távol kell tartani magadtól ilyen ijesztegetéssel, de hogy ez a mai világban, ami van ebből, hogy beöltöznek az emberek, esetleg... Főleg gyerekek. Igen. Vagy vannak ilyen Halloween-i buli. Esetleg berúgnak az emberek beöltözve. Amúgy én azt érzem, hogy a Halloween az egy szubkultúrának tök jó ünnep, mert egy csomóan szeretik az ilyen horror dolgokat, a horrorfilmeket, a horrorisztikusat, ez az ilyen spooky dolgokat, és ez van egy évnek egy szakasza, amikor ezt ki lehet élni. Szerintem ez tök jó. Amint olyan szerintem, hogy tudom, hogy ki vannak itthon, vannak minden szentek, de lehet egyszerre kettő is. Hát meg ott van ugye a farsang, de az nem spooky. Ott is van, hát de ott is van ilyen téltemetés, meg nem tudom milyen lucaszék készítés, meg ilyenek. Szóval mi hagyományainkban is benne vannak hasonló dolgok, de amúgy én azt se értem meg, hogyha valaki azt mondja, hogy nálunk nincs Halloween, nálunk farsang van, miért ne lehetne farsangkor is egy jelmezes bulit csinálni, meg Halloweenkor is? Hát, hogy azt írja valaki, hogy szubkultúrának erős. A szubkultúra, arról beszéltem, akik a horror fanok. Ja, nem a Halloween ünneplő szubkultúra. Az nem egy szubkultúra, hanem van, akiknek ez, ők nagyon szeretik a horrort, az ilyen félelmetes dolgokat, és akkor tök jól gondolom, hogy nekik van, főleg ők élik leginkább valószínűleg. De szerintem hangulatos amúgy, mert egy más feelingje van, mint minden másnak. Nyilván Európában nem olyan elterjedt, de bazzeg tök aranyos ez a dolog szerintem. És már itthon is valahol bejött ez, hogy a gyerekek mennek, és akkor kopogtatnak, és kapnak cukrot. És azért sok hülyeséget átveszünk Amerikából, de hát ennél sokkal rosszabb dolgok is lehetnének, hogy school gyerekek... School shooting. Ja, vagy napi lövöldözések, meg ilyenek, de hogy miért akarja kisajátítani az ennél, a hírnél úgy érzem, hogy meg amikor háborognak az emberek, hogy itthon nincs Halloween, mit szavar téged? Miért csak az egyházi ünnepeket lehet megtartani? Miért van az, hogyha van egy csomó ember, aki ünnepelne valamit, és ez egy hangulat neki, és ez egy dolog, amit szeret megcsinálni, és senkit nem bánt, miért szavar téged baznak, hogy más, hogy ünnepel? Még május 4-én nem hozzá? Ünnepelheted Ádám a Star Wars napot. Igen? Igen, nem ünnepelheted, mert az nem magyar. Viszont amúgy, nem tudom, nekem is amúgy már fura lenne, hogyha valaki bekopogtatna jelmezben, és cukorkát kérne, én nem, biztos nem lennék fölkészülve ilyesmire, meg... Hát szerintem inkább az ilyen vidéken van, de nem mindenhol az se. Amúgy valószínűleg nem kopogtatnak be mindenhova, hanem ahol tele van Halloween-i díszítésre, oda mennek. Lehet, de amúgy tehát ez a globalizálódó világ, és az, hogy a helyi ünnepek és szokások azok eltűnnek, és egy nagy globalizált, ilyen amerikanizált kultúra lepi el az egész világot, ez valóban egy disztópia, viszont nem muszáj ebbe az irányba menni. Tehát attól még, hogy mondjuk valakik ünneplik a Halloween-t, sőt, attól még, hogy te mondjuk a saját családoddal azt mondod, hogy beöltöznek a gyerekek, és átmentek a valamelyik haverotokhoz, és akkor ott bekopogtatnak, még nem tudom. Ettől függetlenül megteheted azt, hogy a saját régi, magyar, meg helyi szokásainkat is megéditek. Nagyon sok mindent elfelejtettünk már szerintem így a mi generációnk, nagyon sok minden kihullott ebből, ami mondjuk óvodában még volt, nem tudom, pünkösdi királyválasztás, de most már nem biztos, hogy van minden óvodában. És akkor nem tudom, ezeket is föl lehet deríteni, hogy mik azok, amik amúgy itt hagyományosan szoktak lenni, és azokat is meg lehet ünnepelni, és amúgy valószínűleg, hogyha egy gyereknek egy hónapban két ilyen dolog is jut, nem fogja azt mondani, hogy faszom, már tel vagyok Halloween-nal, már nem érdekel ez az egész. Ugatnak, hogyha gyerekek állandóan a számítógép előtt vannak, meg a telefon előtt, hogyha meg most tököt faragnak, meg beöltöznek, és együtt nevetgélnek, és elmennek házakozunk, az a baj, az meg miért nem lehet hagyni békén a másikat? És arról meg nem a gyerekek tehetnek, hogy a húsvét az meg kezd egy kicsit eltűnni, mert az meg nem az Amerika tehet róla, hogy az egész átment egy olyan irányba, hogy melyek locsolni pénzért. És akkor nem csoda, hogy így eltűnik ez a szokás. Hát szerintem annak, tehát az alapból nyilván egy vallási ünnep, ott nem a tudom. A húsvéti locsolás az már nem olyan, mint régen. Az már nincs annyira. Igen, de a húsvéti locsolás pont az, ami amúgy a pogány része volt az ünnepnek. Jó, de már az beépült, ezt már elfogadták. Hát én ott láttam nagy ilyen húsvéti ünnepségeket, mondjuk az olasz rokonoknál. Ott a faluban egy ilyen, tehát az egész falu kivonult, ott ment a körmenet, mindenki vallásos volt, mindenki járt templomba, és akkor nekik ez egy nagyon nagy ünnep volt. Én is csak annak éltem meg, hogy akkor átmegyünk a rokonságba, meg pár ismerősünkhöz, barátunkhoz, és akkor locsolunk, és hogyha nem is feltétlenül kapsz lóvét, de érted, nem tudom, de legalább végigjárod a társaságot, beszélgetsz egy kicsit, de ezt sokan amúgy ennél sokkal jobban csinálják, például, hogy a barátokat locsolják végig, és közben berúgnak. Ja, az is rendben van meg. Hogy örüljünk, hogy októberben még amúgy az, hogy halloweeni díszítéseket lehet venni, még halloween témájú dolgokat. Ennek azért kell örülni, mert hogyha nem lenne Halloween októberben, akkor már októberben is karácsonyi szarokat állulnának mindenhol. Úgyhogy örüljünk, hogy legalább még ennyivel is tovább lehet húzni azt, hogy ne legyen már a Jingle Bells, az meg az összes boltban októberben. Fúj, bazdmeg, de gyűlölni fogom ezt. Amúgy nem csoda, hogy az emberek utálják a telet, bazdmeg. Hideg van, retek, fos, szaridő van, sötét van, és mellé megy a karácsonyi szarzene a nézében. Én amúgy decemberben még adom is ezt az egészet. Így legalább... Az a lehangoló benne, hogy sokáig karácsony nem jár. Még van egy hangulat, amíg lehet várni, meg még akkor tudod, hogy ott lesz egy nagy szünet, a családdal leszel, pihensz, és pont ez az, hogy az egész így akkor még van egy ilyen, előtte is van egy hangulat, a karácsonykor is ott tök jó pihenés, meg ott együtt vagy a szeretteiddel, de pont ezért, mert előtte van, meg ott van egy nagy kiteljesedés, ezért van, hogy ott január utána. Rettek. De januárban micsoda bulik vannak, Ádám? Hideg van, sötét van, semmi nincs, csak fú, na jó. Amúgy valamiért nekem... Kéne betenni valami jó ünnepet. Nem lehetne ezt jobban elosztani? Valamiért a január nekem egy világosabb hónap, Ádám, mint a december. De amúgy lehet, hogy azért, mert világosabb. A decemberrel azt kötöm össze, hogy mondjuk te így pihensz, és akkor nem tudom, átalszod mondjuk a délelőttnek egy jelentős részét, így mondjuk gyerekkorból. A januárban meg ugye már vissza kell menni a suliba, akkor korán kelsz, akkor amíg fönn van a nap, addig mindenki majd, tehát nem tudom, ez csak most így eszembe jutott. Na mindegy, az a lényeg, hogy Dobrev Klára. Megijedtél mi? Nem voltam sosem nagy Halloween-os, de így bármilyen ünnep, én nem érzem azt, hogy engem zavar, hogy más meg el van. Főleg, hogyha gyerekek el vannak be, ezek hagyjátok már békén a gyerekeket. Nem az a lényeg, ezek néha, hogy védjük meg a gyerekeinket, vagy a vidámságtól és a jó kedvtől akarjátok megóvni a gyerekeket? Mert az egész jól megy mostanában. Ez. Nagy kérdés az egyház esetében, hogy miktől kell megvédeni. Hát az egyház esetében lehet, hogy inkább az egyháznál kéne körülnézni őket. Belebukott a paplakban rendezett orgiába a lengyel püspök. Ugye ez néhány hónapja volt hír, de nem, egyszerűen nem fért bele az adásba, sehogy se. Szóval, bár a Vatikán nem erősítette meg, de Gregor Kasak püspök lemondásában kurz szerepe lehet annak, hogy az egyházmegyében az egyik pap szexpartit rendezett, majd a vádak szerint nem engedte, hogy a mentők ellássák a férfi prostituáltat, akit a bulira hívtak. Még melegek is. Vagy a férfi prostituáltat a apácáknak hívták. Csokkár. Ez egy fontos kérdés, szerintem, hogy megkérdezhetni. Tehát férfi prostituáltak voltak, csak azt mondták rájuk, hogy apácák? Nem, hanem hogy az, lehet, hogy az apácák is ott voltak, mondjuk akkor minek prostituáltat hívni, ott akkor van férfinő, vagy csak ők voltak a papok, és férfi prostituáltakat hívtak, és akkor nem is voltak ott nők, vagy azt mondta, hogy hívott női prostituáltakat is magának, meg férfi prostituáltakat a... Az apácák. Szerintem nem voltak ott apácák. Szerintem az apáca az egy külön szokott lenni ettől. Tudom is, hogy a szexbulik hogy mennek. Nézd, itt azt írja, hogy az egyik pap lakásában tartott meleg orgia. Jó, hát ez sok mindent megmagyaráz. Igen, akkor valószínűleg meleg orgia. Ezt mondja, a szexmunkás állítólag azért tett rosszul, mert túladagolta a merevedési zavar elleni tablettákat, de az ellátására hívott mentőket a pap először nem akarta beengedni a lakása ajtaján, ezért az ügyészség életveszélyben lévő személynek nyújtott segítség elmulasztásával gyanúsítja. A brit lap szerint azonban nem ez volt az első egyházmegye papjait érintő botrány az elmúlt években. 2010-ben a Sosnovieci szeminárium akkori rektora állítólag dudakodásba keveredett egy melegklubban, de több mint egy éven át megtarthatta az állását, még azután is, hogy az esetet a lengyel média nyilvánosságra hozta. Ezért ment dudakodni, biztos, hogy kiveri a melegséget ezekből az emberekből. Vagy kiveri a melegséget. Ezt mondja, a szentszék végül felosztatta a szemináriumot. 23 márciusában pedig egy 26 éves diakonus holttest találták meg, akinek sérülései emberölésre utaltak. A helyi ügyészek szerint egy 40 éves férfi ölte meg. A püspök kedden azt nyilatkozta, hogy lemondását kérvényező levelet szeptember 22-én mindenkit kért, hogy bocsássák meg emberi korlátait. Nekem az a nagyon fura ebbe az egészben. Meghal egy ember, meleg bárba verekszik a másik csávó, a harmadik az azt mondja, hogy nem engedi be a meleg orgiájába, ami amúgy hát, mindegy is. Nem tudtam, hogy ilyen jó buliat papnak lenni, basszeg. Hát tudtam volna. De nem. De csak nem már jó buli, mert lenni, vagy de van, lehet, hogy meghalsz. Rendes orgiák is vannak. Hát nem tudom, régen biztos voltak rendes orgiák. Tudtam, hogy igaz, baszdmeg, a pornófilm megvan az apácákról minden. Azt mondja, a lengyel ügyészség végül nem emelt vádat a pap ellen, aki a helyi sajtónak nyilatkozott, tagadta, hogy feltartotta volna a mentőket a lakásában, és az orgia kifejezés használatát is megkérdőjelezte. Ezt az egyház, beleértve a papságot és a híveket is, elleni nyilvánvaló támadásnak tekintem, amelynek a célja az egyház helyzetének, feladatainak és küldetésének megalázása. Lengyelországban kicsit más a helyzet, mint Magyarországon, hogy többen járnak járnak templomba, de amúgy ott is a kommunizmus vége óta egyre kisebb a hatalma az egyháznak. Pedig láthatóan egyáltalán nem bort isznak és vizet prédikálnak. Nem éltek vissza a hatalommal. Igen, érdekes, hogyha egy ember a hatalom közelébe kerül, az néha így visszajel vele. És... Amúgy tekintsünk el minden meleg témától. Egyszerűen az, hogy van egy ember, aki meghalt, nincs nyomozás, nincs izét, nincs bűnös. Van egy ember, aki verekszik, nincs nyomozás, nincs bűnös. Van egy ember, aki hajdoklik, és egy másik ember nem engedi be hozzá a mentőket, nincs nyomozás. Hát a pápától kérik, hogy fú, figyelj, bocsi, jó? Bocs. Pápa azt mondja, hogy jó. És akkor meg van oldva. És akkor nincs, a törvények nem vonatkoznak rá, jó? Nincs még egy ilyen hely, bazdmeg a világon, ahol bármit megtehetsz, meggyónod, azt mondod, hogy én amúgy megbántam, bocs, jó, rendben, akkor mennyi Isten hírével, bazdmeg. Nincs még egy ilyen hely, mindenki másra szorosabban vonatkoznak a törvények. És amúgy ez a legszarabb az egész, hogy valószínűleg a papoknak bazdmeg a 90-95%-a tényleg csak jót akar mindenkinek. És akkor mellé oda férkőzik az az 5-10% ilyen pszichopata, akik csak kihasználni nem pszichopata, akarják. Meleg. És miért kell keverni őket? Nem az a probléma, hogy meleg, az a probléma, hogy nem foglalkozik másokkal, mert pszichopata, mert csak a saját érdekeit nézi, és ő elbassza az egésznek a reputációját, mert minden jót, amit tehetnének, ennek kerékkötői lesznek. Egyik kézében meleg bárba, megy a másik összetapossa a tököket. Hát tényleg, a tököket meg már ez is felejtette. Nem. Igaz, hogy ez a másik meg megölt egy embert. Nemrég nyilatkozta, ha jól láttam, lehet, hogy rosszul emlékszem, de hogy valahol volt a hodászatja, aki már nem atya, vagy nem tudom még annak a számítani, de hogy kritizálta, legalábbis beszélt a cölibátusról, hogy lehet, hogy nem a legjobb dolog a világon, nem a legjobb találmány. Így emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem, javítsatok ki. És valószínűleg tényleg nem tesz jót a cölibátus hosszú távon egy egészséges embernek. Mondjuk a reformátusoknál működik, hogy van felesége, meg minden, és ők is azért eléggé hasonló dolgokban hisznek a reformátusok, meg a katolikusok, úgyhogy igazából hosszú távon muszáj lesz valahogy átvenni a katolikusoknak is, mert ez a cölibátus, ez nem embernek való, és nem túl jó dolgok jönnek ki belőle, azt már látjuk. És de most nem is beszéltünk a gyerekek iránti zaklatásról, mert az most nem ez a téma, de nem jön ki jól ez a dolog. Nem jó. Oké. Már nem is aktuális, amiért bevezették, annak már nincs érte. Én nem tudom, Ádám, hogyha arra gondolsz, hogy az egyházi földeknek a felaprózódása ellen, akkor igen, annak már nincs értelme, bár ki tudja, mikor jön vissza a Bódi Ábel által állított aranykor, amikor az egyház visszakapja a területeit, de ja, amikor már mégis... nagyon jogos lesz, amikor már tized annyian sem követik őket, akkor mindenképp kapjanak vissza mindent. Igen. Na, de hogy én hallottam már érveket a cölibátus mellett, egyre sem emlékszem, de nyilván, aki ebben él, az el tudná mondani, hogy milyen haszna van ennek, meg hogy hogyan segíti a jobb kapcsolódást Istennel és a világi dolgoktól való eltávolodást. Nem tudom, de van egy ilyen aspektusa is ennek. Ez nem kizárólag egy negatív dolog. Attól függetlenül, hogy a legtöbb... Biológiai lény vagy attól, hogy te úgy csinálsz, mintha nem lennél. Igen, de a biológiai oldalnak a meghaladása valahol a spirituális elnyomál. Felemelkedés. Elnyomása. Nincs meghaladás csak, elnyomás van, és abból nem túl jó dolog. Én nem vagyok teljesen biztos benne, hogy nincs meghaladás. Ja, elnyomás van. De az nagyon mélyre elnyomás. Amennyi pap van, azoknak az esetében valószínűleg a 99% elnyom, és az 1% emelkedik felül ezen. Én is aki azt nagyon gondolom, ügyesen elnyom, az aki felül elnyom. Nem, hát nem, bazd meg. Meghasadás. Én szerintem ez létezhet, viszont szerintem még ennél is fontosabb, hogy kizárják azokat az embereket, akik ennyire rontják az egyházaknak a renoméját. És nem hát, védik? Igen, hogy ez talán az összezárás, az nem biztos, mert itt megint egy társadalom születik egy társadalomban, és nem azt érezzük, hogy együtt közösen veszünk részt ebben az egészben, hanem mi ki vagyunk zárva ebből. A rendőrség nem kutathat, egymásra nem kell vallaniuk, ő orgiák, szerintük nem is történt bűn, hiszen már meggyónta. Igen, nem mehetsz el kúrni velük. Vagy ha elmész, akkor hagynak meghalni. Ezek nem korrekt dolgok. De Istenem, bazd meg, kösz, hogy elterelted. Én azt érzem, hogy az egyháznak van amúgy egy fontos szerepe a társadalomban, vagy hát lehetne, egy még fontosabb, mint amilyet most jelenleg betölt a nyugati világban, csak úgy tűnik, hogy nem hajlandó felnőni a feladathoz, mert a berögződései sokkal fontosabbak számára, meg az, hogy demózza ezt az ájtatosságot, meg pátoszt, amit maga köré fest. Gyerekek, hogyha mindent meg akartak húzni, akkor vagy elmentek neresnek, vagy papnak, vagy igazából az itthon ugyanaz. Ja, de mindegy, már elég csak a végén megnyomni a bűneiteket, aztán készen van. Ha már orgia. Egy hölgy véletlenül orális szexben részesítette saját apját. Hiba volt ugyanoda szervezni a legény búcsút és a lány búcsút. Csak miért? Láttál már hasonló dokumentumfilmeket, te is, Ádám, nem? Ez a stepfather, bazdmeg. Hogy történhet ilyen, bazdmeg? Ha ilyen történik, ebben miért van hír? Ezt senkinek nem akarod elmondani, nem, hogy hír legyen belőle. Oké, szóval egy részeg brit nő Amsterdamban véletlenül orális szexet hajtott végre saját, szintén részeg apján egy... És ezeket miért kell lefordítani? Mindenki érti, hogy mi az a glory hole, bazdmeg. Igen? Igen. Jó. És ezt most miért kéne elhinnem? Lehet, hogy vannak ilyenek, de nem ilyen Amsterdam, hogy mindenki bedugja valahol a faszát, aztán ott más turisták meg leszopják. Akkor minek mész oda? Azt írja valaki, hogy már Redditen megcáfolta. A Reddit az meg a másik. De a Twitteren volt egy voice note, és abból indult ki ez. Na jó van, csak kell. Maradjon ezek a hírek akkor a rtlclub.hu-nak, aki ezt ugye a kritika nélkül átvette. Mi lesz a következő, hogy a újságírók a influencers-re hivatkoznak? Ilyen sose történhetne meg. Hát igen. Vagy valaki azt írta egy kommentben, hogy ez megtörtént. Írta egy kommentelő. Ha már pornó. Hát itt van egy cikke a Wired-en, hogy a deepfake pornó az kezd kicsit terjedni. Én már nem tudom, Ádám, hogy mit higgyek el. Én lehet, hogy ezt se hiszem már el, hogyha ez az előző hírkamu volt, akkor honnan tudjuk, hogy bármelyik hír valóság. Miért? Lehet, hogy rá deepfake-elnek valami pornóra téged, aztán majd nézhet. De Ádám, most nem azért mondom, tehát a Twitteren volt egy bejegyzés, az rtl.hu azt lehozta, hogy a Daily Star az mit írt erre a Twitter bejegyzésre, és kiderülhet, hogy ez nem igaz, akkor most honnan tudjuk, hogy tényleg ez a pap törte össze a tököket? Ádám, nincs többi igazság, nincs valóság. Én abban a valóságban élek inkább, ahol megtörtént ez az. De a papot az nyilvánosan bocsánatot kért, szóval ismerte, hogy Lori hollozta a lányát. Vagyis tudom. Ja, tudom. Ilyen előfordul. Ilyen az vesse rájuk az első követ, akivel még nem fordult elő. De hogy ez most ez a deepfake, meg ez a... Amúgy ez tényleg egy érdekes dolog, ha már itt tartunk, hogy tudom, hogy a legtöbb ilyen AI letéríti az ilyen szexuális dolgokat, de hát nyilván csak idő kérdése, hogy már AI-t használjanak ilyen dolgokra. De biztos, hogy van olyan AI, már ami van nem... olyan, megnéztem, és olyanok vannak, hogy mondjuk azok még nem olyan fejlettek, mondjuk mint egy ChatGPT, meg ilyenek, de hogy olyanokat tudnak, hogy rárakják a ismerőség arcát pornókra, meg ilyenek. És most ez amikor az egy... azért nem volt ilyen, de most elképzelted gimiben azzal szórakoznak valakik, hogy a osztálytársuk fejét rárakják egy pornóra, meg ilyenek. Meg olyanokat lehet csinálni, hogy beraksz egy képet, egy normál képet valakiről, és kidob egy olyat, hogy jó, AI-ja kiszámítja, vagy nem tudom mennyire számítja, hogy akkor így néz ki kb. Messze. Ez amúgy nem egy egészséges jövő kép amúgy. Nem. Hogy bárkiről, bármikor, bárhogy megcsinálhatod AI-ja a mesztelen képet, a mesztelen pornót, meg minden, összerakhatsz két random embert, és akkor csinál neked egy pornót, szóval ezzel még lesznek itt problémák szerintem. És mellette az, hogy ugye mindenki már azért részben online éli az életét, meg nagyon sok felvétel készül mindenkiről, és így egyre könnyebb is lesz összerakni egy ilyen profilt róla, nem? Mármint például a hangját utánozhatod már az embereknek. Mi mondjuk nem segítünk, itt van a pofánk napi 40 percben. Igen, ez a porn, amik ott kering rólunk, azok nem mi vagyunk. Csokiról is vagy 15. Igen, ezt csak azért hoztuk ezt a hírt, igen, hogy tudjátok, hogy... Igaz, ja, na, ezzel készül! Az a porno, ami még 2001-ben lett feltöltve, az nem a csoki. Ja, de hogy tényleg már ugye bárkiről lehozol egy mondjuk egy hangfelvételt, hogy ez, múltkor ezen gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy ugye amíg nem voltak felvételek addig, mit mondtak az emberek, hogyha valami elhangzott, akkor maximum a főtanúknak lehetett hinni, ugye? Igen. Azon kívül eltűnt minden. Aztán volt a felvétel, hogy akkor fel tudod venni a hangod. Jó, de akkor honnan tudod, hogy tényleg ő mondta, nem tudom, fel lehetett venni kamerával is, és volt egy időszak, nem, amíg a kamerával felvett hang és kép, az egy szinte teljesen biztos dolog volt. És most meg már megint nem az. Most már odáig eljutottunk, hogy már ez sem megbízható, mert bárki tudja úgy manipulálni. És most még fel lehet ismerni mondjuk, de hogy mondjam, a AI, ami a hangot készíti el, az már nagyon durva. Szóval most már tényleg ott vagyunk, hogy már csak tényleg egy-két éven belül már olyan hiteles dolgokat lehet csinálni, hogy ez borzalmas. És most már lehet AI videókat is generálni. Igen, de amúgy biztos vagyok benne, hogy tehát ezekre is megvannak a módszerek, hogy kiderítsük, hogy ezek hogyan, honnan lehet látni, hogy ezt AI csinálta. Csak egyszerűen most nekünk még ehhez föl kell venni, vagy legalábbis nekem föl kell venni a fonalat, tehát hogy van köztetek, aki már ezt így kurva jól látja, meg nyilván bazd meg, most is látom, hogyha valami egyértelműen AI-jal van csinálva, nem ez a probléma, hanem hogyha valaki a lehető legrealisztikusabb dolgot akarja megcsinálni, akkor abban szerintem most már azért viszonylag nehéz kiszúrni ezeket. Hát meg nem is az, hogy most lehet, hogy egy AI felismeri, hogy mi a kamu, de hogy most itt nem arról van szó, hanem arról, hogy az embereket borzalmas, az Photoshop-pal is át lehet cseszni egy csomó idiótát, és itt mire elterjed egy csomószor, mondjuk egy szar deepfake pornót csinálnak valakivel, ott is el fog terjedni, még ha látszik, hogy nem ő, akkor is megalázó. Szóval ez egy bullyingolásnak egy új formája, ami veszélyes. És nyilván lesz mindenki, aki elhiszi, és aztán a töredékéhez jut el majd azt, amikor kiderül, hogy nem igaz. De egyszerűen nem arról van szó, hogy mennyire élethű, mert az embereknek igénytelenek amúgy videó szempontjában mindent elhisznek. Nem a bullying, a bullying része is egy épp eléggé rossz dolog, csak arra gondolok, hogy például választásokat lehet ezzel befolyásolni. Hát az... Igen. Azt mondod, bazen most már bármi, biztos van olyan ember, aki elhiszi, hogy amikor az amerikai elnökök játszanak, valami szét, nem tudom, online golfoznak, hogy akkor az valóságban megtörtént. Pedig az meg egyértelmű poén, de amikor már igen. Nem is csak olyan jól meg van csinálva. Igen. Hát de hát, hogy ezt biztos meg lehet csinálni már itt van is. Akkor, hogy a megafon az munkanélkül marad, mert AI generált a propaganda lesz, és mindenkinek személyre lesz abban a Facebookon, attól függően, hogy Facebook látja, hogy mitől fél, mivel lehet meg győzni, stb. És mindenkinek ott real-time AI generál majd propagandát. Csak hol találnak még egy olyan szomorú kutya tekintetű embert, mint a Bohár, akit az így elhiszem. Meg fogják oldani. A véleményvezér, aki nem mond véleményt. Bohár Dániel köztiszteletben álló ember. És ez olyan gyorsan fejlődik, hogy így próbálod majd behozni a dolgokat, meg most próbálod ezt szedni, de annyira gyorsan fejlődik, hogy itt kettőt pislantasz, és már most jött ki azt hiszem a ChatGPT-nek is az új verziója, az is még több dolgot tud, már össze van kötve a Dollyval, már mondjuk az egy ideje. Itt meg mutatni akartam csak egy pozitív hírt amúgy, hogy a PlayStation ez mit adott ki az érdekes mozgássérülteknek, hogy adott ki kontrollert. Személyre lehet szabni, nem mindegy, erre kiadtak egy ilyen kitet. Ez amúgy olyan furcsa, hogy ez nem egy ilyen általános dolog volt. Hogy... Nem, de ezt nem tök jól látod. És amúgy azt néztem mostanában a játékokban, van egy csomó, ahol már nagyon-nagyon figyelnek az új God of War-nál is, hogy annyi beállítás volt hogy hozzáférhető legyen színvakoktól kezdve, hogyha bármilyen fogyatékosságod van, azt hozzá tudod állítani, akár az, hogy nem tudsz ilyen gyorsan reagálni, vagy az, hogy máshogy halasz, máshogy látsz, mindenre így be lehet állítani, hogy te is tudjál játszani. Ezt nem tök jó, hogy erre is figyelnek, és ez lehet standard, nem úgy. Ja, amúgy ez jó lenne, hogyha ez már alap lenne. Meg most ugye kiadtak egy ilyen profi kontrollert is a PlayStation, ez ami szerintem drágább már, mint egy néhány konzol, úgyhogy ez nem nekem való. De szerintem ez pozitív. Csak ezt akartam én is mondani, hogy nem kell aggódnotok itt a deepfake pornó, meg a nem tudom mitől, mert mi itt napra készen tartunk titeket, hogyha milyen új módokon lehet átbaszni embereket, meg bullyingelni ezeket, mindig hát, elmondjuk. Hát az jó, hogy itthon nem kell hozzá deepfake sem, meg AI sem, hanem egyszerűen csak mondasz valamit, azt elhiszik, azt kész. Próbáljátok ki, menjetek be a Giroszoshoz, és kezdjetek el terjeszteni álhíreket. Itt nem kell az, hogy nincs kritikus gondolkozás ilyen szinten, hanem olvastam a Redditen, vagy valaki, vagy a Redditen bárhogy beírod egy kommentbe viszonylag úgy, hogy úgy meg kell fogalmazni, mint egy kicsit ilyen történetes legyen. De amúgy nem csak a influencer-szen láttam ilyet, hanem a Erhangerin is így valaki önkamu sztorit nyomott oda, bazdnak, nem mindegy. De elég egy kommentben valamit megírni, azért ismerünk pár embert, és mondták, hogy olyanokat olvastak magukról, és olyan hitelesen megírva, de hogyha mondjuk mást akarsz elhitetni egy egész néppel, akkor meg csak elég kiplakátolni nagyon sok helyre. A véleményvezérek ugye a szájába adni, és aztán Facebookon reklámozni ezt a dolgot. Egy Facebook csoportot csinálni, és aztán eléggé megpróbálni elhitetni az emberekkel. De amit múltkor néztünk, ez a tudati életmátrix, hogy mi a franc volt. Nagyon sokan biztosan abban vagy, is így vagy hisznek. Vagy hogyha még pénzt is akarsz ebből keresni, akkor nyilván rá kell repülni a elkeseredett beteg emberekre, hogy az utolsó mencsváruk ez a gyógyszer, ez a módszer. Ilyen és kicsi palackokba helyezett vízzel kéne árulni. És a Matrix cseppeknek hívod, hogy ember legyen a talpán, aki ebbe a világba el tud igazodni. De azért amúgy a túlzott bizalmatlanság sem jó, mert abból lesz az, hogy az emberek nem hisznek a egyértelmű tudományos áttöréseknek, nem hisznek a tudósoknak. Helyette bezeg azt elhiszik, hogy lapos a föld, meg nem tudom ilyeneket. De ezt a gondolatmenetet ezt most csak nagyon-nagyon-nagyon nem is folytatom, mert a hétvégi fókuszcsoport videóban sok ilyenről beszélek, nagyon sok áltudományról, nagyon sok átcseszésről, hogy miért alakulhatott ki, hogy mit lehet ez ellen tenni, miért terjed ennyire a sok áltudomány és a hülyeség. Erre a fókuszcsoport részben visszatérünk, de a végén lesz egy kis silver lining, vagy hogy mondanám ezt a magyarul, hogy egy kis remény lesz a végén, én azt mondom. Mi próbálkozunk, maradjunk annyiba. Nézzétek a fókuszcsoport részt. Ja, ennyi. Ez egy rövid, de tömény hét volt, mert csak 4 napos volt, de nagyon, nagyon tömény volt, én azt mondom. Most csak szusszalunk egyet, és jövő hét megint 4 napos lesz. Ja, mert közepén van egy. Mert a Halloween van szerdán. Nemzeti Halloween ünnep van. Jövő héten még sorsolunk is Ádám. Zsír. Twitchen. Aki jön Twitchre nézi minket, azok között még sorsolunk is. Jövő héten a lényeg, hogy hétfőn nem lesz ünnep, ugye? Hétfőn újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek!